نوشته بر در جنت به خط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد فمبلغ العلم فيها أنه بشر وأنه خير خلق الله دعمت دعت النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدحا فيه وحدك برای من باعث سعادت و خوشبختی این مطلب که برای اولین بار در جمع شما عزیزان ساکن منطقه نکوهج و آهم در جمع شخصیت های عظیم علمی که از مفاخر زمانند خداوند متعال جل علا شانه و حاضری توفیق عنایت فرمائیم. ولی یہ توقع ناد منا که در جمع این همه بزرگان و نوبت به من حقیر و هیچمدان برسید. اما چه بکنم که به قول حافظ آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. و شاید این مجلس آسمانهای علم نور افشانی و حسن و نیت و بزرگواری برکات باعث و سبب ببند که من بتوانم مختصر وقتی تا حق انتظاریا که شما عزیزان دارید از ای حقیر ادا بکنم. مطلبی که برای مطرح کنگا در ای جمع شما و بیان کنگا ای وقته به نظر رسید، قرآن کریم همین مقدسی آیاتی که توسط تالی و قاریا قبل از سخنرانی تلاوت کنک بودن از سوره مبارکه اسراء، آخری آیه کریمه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. به نظر یاد که خداوند متعال جل علا شانه اگر توفیق بدن ای آیه کریمه من موضوع تی گفتگوه به طور تیمن و تبرک قرار بدهم و در چند مطلب تی ارائز خلاصه بکنون شما وقتا زیاد مگرون. رب العالمین جل علا شانه و ای عالم هستی و کائنات تمام موجوداتی که پیدا کتگند شانی مخدوم، شانی آقا و واجه انسان قرار داد. پس ای فرزند آدم، ای هر فردی که انسانیت بشریت بنی آدم بوگه نسبت و نام و لقب تیسرا ایر کنگوتا ای پیمبزان که تمام موجودات عالم خادم و خدمتگزار و نوکرند و تو درستانی مخدوم و آقای پیدا کنگوتا. تو برای سروری واجهی آقایی کنگا بر تمام ای زمین و آسمان و هر چی که در مابین زمین و آسمان ها شان سرا واجهی کنگو سروری و سرداری کنگ خاطر پیدا کنگو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. قرآن پاک تا رب العالمین ارشاد فرمانی که ما فرزندان آدم کرامت و بزرگی داد. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. چندین احسان ایت ذکر فرمائے کہ ما بنی آدم در میان تمام اجناس موجودات مخلوقاتی که من خالق کائنات پیدا کتا گا ای جنسی کائیه عنوان بنی آدم فرزند آدم معیشیا بر تمام آدگه اجناس مخلوقات کرامت بزرگواری مرحمت کتا گو عطا و حملناهم فی البر و البحر و فرزندان آدم ما هنچی ابتکار هنچی دماغ و مغز هنچی فکر هنچی عقل هنچی تدبیر و هنچی دانش و بینش مرحمت کتگ و داتا آیان بر دریا سوار ببند آیان خشکی سرا سوار ببند آیا این فضا و جو و هوای سرا سوار ببند برای سلیمان علیه السلام رب العالمین جل علا شان هوا بطور منت و احسان این نعمت ها بیان فرمائنتا که برای آدم علیه السلام سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصا ما قوات برا سليمان عليه الصلاة والسلام مسخر فرماينتا كبأي فرمانا قوات حركت كان هر كجا كحضر سليمان عليه السلام بلوتي حمود البارد حضر سليمان تحت روان سراك النشت قوات حكم دا الشيء بزور بلان جواب بار غدوها شهر و رواها شهر سباها یک چند لحظه تها اگواتا شنان با سرعت حرکت دا که سلیمان علیه السلام چند لحظه تها ماهی راحت ایک اترا بیگاه بیه لگه بی رفت ما ماهی مسافت ایک تایو مروچی همین نعمتا رب العالمین جل علا شان هوا تک تک افراد کلمگویان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اختیار تها اشتا یک اهلو یک وسیله بنام هواپیما در ظرف یک ساعتی 900 کیلومتر 1000 کیلومتر در ساعت با سرعت 900 تا 1000 کیلومتر در این فضا در این هوا پرواز کن و با صدها تعداد نفرات و صدها تن بار اما چند ساعت تها ماهای مسافت اته همه نعمتانی که رب العالمین جل علا شان هوا در قرآن مجید یا در کتابهای آسمانی دیگر برای پیامبران سابق به طور انعام بیان یا اشاره فرمانتگه مروچی همایان اینن امتان رسول الله صلی الله علیه وسلم تک تک افراد همه نعمتانی مشابه نعمت در اختیار دارن که شما استفاده اید. پس ای انسان مسلمان به خصوص که بعد از نعمت انسانیت از بزرگترین نعمت مسلمانی تو برخوردار کنه بود دیگه رب العالمین تی فرشاد فرمانی که من ترا بر تمام تی جنسا علاوه بر تی صفت مسلمانی تی جنسا در میان ایدگه اجناس که تو مقایسه بکنه تو وقت گنده که چه اندازه من ترا بر آدگه تمام مخلوقات برتری داد دریا تی پادانی چیره خشکی تی پادانی چیره کوه تی پادانی چیره تی دیما سر جهل کنن هوا تی دیما تسلیمن دریا تی دیما تسلیمن زمین تی دیما تسلیمن ای تمام من برا تو پیدا کتگن تی خدمت گزارن و تا جابر که تو پچی پیدا کنگو آخر وقتی این نقطه تو درخت کود که این درستن پا تو پیدا کنگو بودگن تو وطا هم بزن که تو پرسی پیدا کنگو بودگن تی وقتی که دم و دستگاه اینقدر وسیع قرار دیگو بودگو این چه امکانات برای تو بوجودی آرگو بودگن خیلی تو مفت رایگان به هدر هنچو ولو ویلگرد پیدا کنگو نبودگن بی مقصود و بی هدفی ایحسب الانسان ان یترک سدا انسان گمان کن که ای مهنجو ویلو کنین و ویلی دین سروت و مفت بیهوده آئی مهار علا دیگه بی که هیچ تکلیفی برای تاین نه هرچی دیگه کشی بکن و تا جابیا و تی همی کرامتا بزار تو و تی خوراکا و تی قیافیا و تی رفتارا و تی نندگا و تی آزای جسمانی و ظاهریا مقایسه بکن با ایدگی موجودات دوچار چه اندازه امتیاز هست تو تی چم و پوزا شکل و قیافه و دست و پاد و انگشتان و همی پوست و گوشت و مقایسه بکن با ایدگی موجودات و حیوانات که مثل تو جاندارند، سادارند، خوراک ورند، زندگی کنند، روح دارند، تنفسشان، نفس کشند، غذای ورند، آب ورند مثل تو تو باید گوهمشان مقایسه بکنم بچه چین چو فرق هستیم بین تو آید تو وقتی رزق و روزی و خوردنی با آدگران خوردنی مقایسه بکن که آدگی سادار و زیروح چیه ورند و تو چیه وره در میان تی خوردنی آن خوردنی چه اندازه این تفاوتی هستی زمین تا آسمان ایدگه حیوانات حیاتش هم مثل تو و یک طولی دانشمند ها آنگوشن منطقی منطقی ها تعریف کنه انسان هنگوشن انسان حیوانی بچی که حیوان مانا سادار آنگوشن هر سادار هنگوشن حیوان این طولی فقط اشی این که انسان یعنی حیوان مانا جاندار سادار هر چی که سادار آنگوشن حیوان حیوان لبز ای سر درست فقط اشی این که یک حیوانی هستی که آیانی و عربی تا گوشن ساحل شدوک افس یک جانداری هستن که آی ناطق انسان نطق که حبرزا یک حیوانی ها که ناحق می دراز گوشن تو اولاغی ما شما گوشن و آی آواز هم ما شما نامی داری مخصوصی گوشن که اولاغ بی ای صدا چی کند آی صدا مشهور هم که چی گوشن در میان این حیوانات و مقایسه بکن در میان این زیروح و جانداران که آیان چی ورند و تو چی وره و رزقناهم من الطیبات و ما ای بنی آدم الله تعالی فرمانی پاکیزه پاکیزه تری خوراکا برا انسان جرب دادم بهترین اسبی اگر ببی عربی اسبی ببی بهترین شطوری ببین بهترین ولاکی ببین بله باشتی که با علب با به مقدار سیپوری اکتفا بکن پاک پاکی چلی با برای هیدیه رستگین کسما کسمی نایان آبادین تو بره چلا برای حیوان دیمال دی گندمه باقلای برنج شرطرین قسمت آئی محصولتو استفاده بکنه بار پلارو آئی سیپوریو کاسفیتاو کاها به زور حیوان دیم من پاکیزه این خوراک برای تو پیدا کتا تو حمدا بچه بطی امتیازا آدگی چیزی که یکی و تی امتیاز آوات پای مالکان لگه دی که و تی ارزش آ شخصیت آوات پای مالکان اللہ تعالی پنای برنج و گوشت و بات و بهترین خوراک نعمت حلوا پیدا کتا ارو زهرمار و بچی نامی چی هیروین هیروین و تریاک و وطرگو اولاغا بلا تشویش می مجلسا مشابه کن تو لگی علف ورگا علف محصول ورگا علف جند لگی ورگا حشاش براور تریاکو گو که گو اولاغ خوراک رو تو آم هما خوراکا که بلکه هما اولاغی هنو جب بوی ترندی اصل لیا رو شیرگی گرید همیشه تریاکی کن وارتی و تا شیرگی کن تو نامی بی شیرگی تریاکی پس تریاکا کشک دارو چرنگ زر زر تکر کتا کابه گردن چو گوات کن شکل بگیری شه حیوانی شکل چارنگ نبی یا هیروین یا کشک دارو چه نگوزی اصلا شکلی چه انسانی شکلا تری گوشه اصلا بچاری گوشه چه بلاهی سنجلی یا دیگه رستری دیگه حیوانی چی عرب اللہ تعالیٰ فرمانی رزقناهم من الطیبات ما پہ انسانا پاکیزه ورات پیدا کرد انسان وقتی که وطا نزاند وطا فراموش کند همین نقطه یا بدبختی تمام چه همین یکی نقطه یا آغاز بید که انسان گندی و دور اطرافا آسمان منی زمین منی دریا منی لانچ منی میل منی هوا پیما منی ماشین منی یہ تمام امکانات و موجودات منی اختیارت نهایان بل نووتا فراموش کن چشتان کشان درو پر من پیدا بودتا کن درو پر من عرد کن من تینشان پیدا بگرون بل نووتا فراموش کن که من پا کئی عرد کنه گودتا کن من پا چکاری پیدا کنه گودتا وقتی که خود فراموش بی انسان وطا را فراموش کن و تی وظیفه و مسئولیت فراموش کند و تی شخصیت نادیده گیرید و تی شخصیت نزاند و تی شخصیت زیر پای گیرید کند و لگد مالی کند این بدبختیان کسما کسمی آیا دامونگیر بند و دپ جنند و هر یک مصیبت و بلا و بدبختی آیا به طرف و تی غلامی و نوکری کشی با بدبختی انسانی که برای تمام ای کائنات سروری و سرداری پیدا کنه گوتا گنده که درمیان همه انسان جامعه افرادی که آیا وطا فراموش کنند وقتی که وطا فراموش کنند وقتی خدای فراموش کنند چی که پیشگنام گوشته بزرگا من عرف نفسه فقط عرف ربا کسی وقتی جنده جه بیاری نود ربا جه یاری چو بزان که من آفریده ایم گره زان که آفریدگاری من پیدا کتا وقتی که بزان که من یک موجود هستی و من ارکنه کتا گو گره زان که من یک موجودی هست کتا گو ایجاد کتا بوجودی آرتا بزان که من یک مخلوقی و پیدا کنه کتا گو زان که من خالقی پیدا کتا و این خالقا من به چه مقصدی پیدا کتا ایرول مبی که بوشی که نه گلم نه برگ سبزم نه درخت سایه دارم ہما حیرتم کہ دہقان بچکار کاشت مارا بزان دی انسان کہ منی خالقہ من بچخاطری پیدا کتا تا این نقطہ جہ میاریت بجائی نرسی و ہمی جا انسان انحراف وقتی کہ بی ای حبر توجہ مگند بتعبیری دیگر بو مبدع توجہ مگند کہ من چه کجا یحتگو من چه کجا منی وجود آغاز بودتا و ابتدا بودتا و راویتی معاد هم جاہ نیاری ویتی برگردگ جاگاہ بازگشت جاہ هم جاہ نیاری الحمدللہ سورہ فاتحہ الحمد شریف ہر نماز تاک ما شما وانی مارا در ابتدائی آیتان انتہا ہمی دو نقطے سبق دن الحمدللہ تمامین سنا و صفت و شکر و صفات و تعریف مخصوص اللہ ہیں پرچی کے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین جہانیانی گوئی عالمیانی آفریدگار و مربی و تربیت کنندہ و از نیستی به هستی یارو کو در عالم هستی آن نگهدارو که آن تمام اوضاع خوب متناسب فراهم کنو که اللہ ذوالجلال و تعریف لاک تنها عبادت لاک تنها مائی الرحمن الرحیم بعد فرمانی مالک یوم الدین روز محاسبہ و جزا او دا حساب کتاب جاگاہ روچے او دا صاحب تنہا ہمائی ہیں بعد از ای نقطہ یادوری کہ انسان تئی رب و عالمیان رب فقط اللہ ہیں فوراً ای نقطہ یادوری کن کہ ہمی اللہ تئی در یک روچی کہ آئی روچ نام یوم الدین یوم دین یوم مجازات مجازات روچند حساب و کتاب روچند حشر و نشر روچند قیامت روچند محشر میدان روچند آروچ تها آروچ صاحب و آروچ مالک یگانه و یکتا هم همی خدا همی پروردگارن که همه یود بتی تمام تک تک آمار رسیدگی کن و آئی دربارہ تو با تمام ہوتی وجود بعد جواب گوئی تمام ہوتی حرکات زندگی از ابتدائی بلوغت و رشد ہوتی بگرے تا لحظه ای که تو عقل و حوش داشته گو ہوتی سکرات و نظر حالتا چشمت چی دنیا بسته گو رفته گی با تمام ایوتی با تمام ای وجود ہوتی گئی آئی دربارہ جواب گو ببے و او دا جاہی نہیں کہ تو بگو شبی حیلے و فتیلے من زور رسی من در براؤں پنہان ببوں بٹپ بوں چیر ببوں یا سفارشی بیاروں من ذلذی یشفو اندو الا باذن ہیچ کسی جرات نداری ای درگ بارا بدون آئی رضا خوشنودیا و آئی اجازه شفاعت ببین لا ملکن مقرب ولا نبی مرسل هیچ نبی مرسل و هیچ ملک مقرب هم این جرأت کت نکند آی دربارا به آ مجرمی که خدا وقت ملوجید آی شفاعتا خدا وقت اجازه مدد آ نبی و ملکا آ شهید و عالما آی شفاعت جرأت نداری خدا دربارا لب تکان بدن بسرین شفاعت انبیاء شفاعت اولیاء شفاعت صلحاء شفاعت شهداء شفاعت علماء حق انت اهل سنت عقیده تها بل ای همه شفاعت ان که رب العالمین وقت اجازه بدن و هر کسی که خدا وقت بلوٹی آئی شفاعتا آن نبی اشاره که آئی دل تها دوردن او ولی دل تها دوردن تو بیا سفارشی بگا من بکشنگی لا دینار ولا درهم لو ان ما فی الارض جمیعا لو ان ما فی الارض جمیعا ومثله معه یوم القیامت لفتدوا به اگر هر چی که دنیا هستی دنیا پادشاهی تا پادشاهان دستا از معادن و خزانه طلا و نقره یعنی و برابر اشی انگه دو برابر اشی مجرم یا گون ببی و حاضر بی آیی وقتی تو بدبختی اگیندی مجرم حاضر بی که اپه کانا من بده و خدا اشانا بزوری به طور جریمه و من آزاد میکن. بله ما تو قبل من احد بالفعل اولا نیشان واجه فرمای هر کسی دیناری شما رو پرین یه از در ری بکول ما شما یک پیسه بگردنی هسته دگریه همین دنیای پرداخت بکن آروچی نه دینار ها شما بدهید نه درهم ها آروچی نه کران ها نه تکا و پیسه ها نه امارات درهم ها نه سعودی ریال ها نه کویت دینار ها نه مسکت درهم هسته نه ایران تومون و پنج کران و یک کران هستن کسی هر کسی گو پر احمدش بده و بفرض محال اگر یکی از زمین پوری اندازه دو همین چوکی ببید و تی بدبختی اگندی حاضر بی که په که من بدون بر ما آزاد بود ولی پدا هم بالفرض اگر ببی هم قبول کنه اگر نبی آمجرمی خدای بخشه گی آروچی تا این درستی آمار کرتوتا هم تی کرده یا این زندگیه چما روچی که بلوغت رسته گیند به عقل و شعور رسته گیند تا روچی که چه دنیا رفته گیند قبل از چی که مرگ ضربه و شهمات سکرات بیهوشیم بکن هرچی بود تا اشان باید جواب بده این در واقع کسی قدرت داری بوشی که نه من جواب نده هرچی من جست کنم آتا گنگ کنم هنو همی دنیا پر گنگی نیره همی دنیا که گرفته کنه هرچی تا گنگ کنه پر گنگی نیره پر سادگی برو خدای درباره چوتا با تا گنگ تنک زبان گنگ کن دست لگی هبرا پاد لگی هبرا پوست لگی هبرا یا برا چاریش کپتاوی شروع کتا خبر کنه دل بنده خبر کنه گردنه خبر کنه سر کامپ کی خبر کنه خدا دربار دست خبر کنه یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين آروچی آ زمان آروچ آ وقت دیما یا یگی گند آشم دیما پیدا گند آروچ تا انسانانی بر علیها بر علیه آنیوتی جندا آنیوتی دستان و پادان و بدنانی پوست و گشتان بر علیه آیان گواهی دهند و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا رنده شهادتان که دیگران تحلاس بیت مجازات شروع بی نو لگن دوباره گا زبان لگی بیتی بدن آدگا آزانا پر زبان لگی دوباره گا انسان آدگا آزانا اوڑه کم باتی دست تو پچی چوکو پاد تو پچی چوکو زن تو رستگار بوتے شن گرفتار بوتے گونو عذابت آیا پچی واتے بعد دوار کو بدبخ پچی گواهیانو دا پچی رازانو پاش چی که دستاو تی راز دروگاشته کن هر چیز دوزته گی پا زوری برتا جته گی چپته گی رستی کسی آنی آره واجو خداشی منا این منی آزای دست که تو اشیا مرحمت کو تگا به وسیله من اشیا این پیمین ظلم این کاری انجام داده ای چیزی دست جتا که دست جنگ بعد نه دا یا که این چیزان دست بجن تا گشتگ دست مجن همو دا من استعمال کو دستی جا روز محشر هر نهان پیدا شود خود به خود هر مجرمی رسوا شود دست و پا بدهند گواهی از بیان از فساد خود بفیش مستان دست گویا من چنین بگرفتم لب بگوید من چنین بوسیدم چشم گوید کردار غم زهران گوش گوید چیدم سمر الکلام مولانا اشعار مانا الحمدللہ فهمت قرآن پاک آیات ترجمانی کن که انسان دست پاک لب گوش چشم و تی اعمالا وقت پاش کنن که خدایا ای انسانا چه این نعمت های عظیمه ای که تو به عنوان عضو ایشی بدن ما را ایشی بدن تا فیت کتگد ما را تا نسب کتگد ایشی جسم تا بجاشی که شانا ما را آرهانی که تو رضای به او را کار ببندید ما را همه جهداری تا استعمال کت که تو نارضا بود قرآن پاک اولی سورة فاتحة الكتاب که شب روچی تها حد اقل فرضی نمازان تها واجبی نمازان تها ده برا حد اقل باید هر مسلمانی بان الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین همین قسمتا همین مختصری قسمتها سورة فاتحه قرآن پاک ترا فهمانه گی مسلمان ترا گشگی گون که وطی مبدا بزان که تو چو کجا شروع بوده گی چو کجا یفته گی پیدا بوده که ترا پیدا کتا چو کجا تو ابتدا بوده گی وطی معادا بزان وطی بازگشت جاها بزان که تو کجا برگرده پشتر رسا یوم الدین مجازات روچه مجازات روچه تر در پیشه وقتی که انسان این نقطه ها بزند و تی نفسا جه یارید و تی رب با جه یارید بزرگان باشد وقتی که این و تی معرفت و خودشناسی انسان ها ببید و تی شخصیت ها جه و تا بر بزاند همه از احسن تقوی انسان تی قد و قالب زیبایی الله عز و جلال قرآن تا بیان تی بدن آزایان تک تک عضوانی حسن و خوبی و برتریانا بر ایدگه حیوانات و سادار و جانداران که مثل تو سای دارند جان دارند موت و حیات دارند آنی برتری از ذکر قرآن تا ذکر فرمان تمام این جهان و گوشی برای تو پیدا کتا و ترون فقط برای وقت پیدا کتا هیچ کسی بر تو حق سروری نداری درستانی سرور و سردار توی پیدا کنه گوده که بلی تی سرور و سردار تی مالک فقط منی یکتا خداوند ذوالجلال جل جلاله و امنه یه دیگه درستان ما پیدا کنه که تی قبضه تها تسلیم ببن تو هر نیمک دست اشاره بکنه تی دست قدرت تها بیان تو اشاره بکنه تیدی ما سر هم بکنن تسلیم ببند بل من پتی سرائی شاعت نبید منا که جز منی درگاهان جبین سایی بکن تو خاک زمین سراوتی سرا به سجده غیر از منی دربار دیگه دربارا حتی به اندازه رکوت سرا جهد بکن دگردی ما یه اندازه دگردی ما سر هم بکن شی منا برتی شانا دوست نبی من حرام قرار داد که تو غیر از من دگردی ما تو سرات لند جلب کن ای انسان عموم انسان کرامت این بیان فرمانی بدا انسان مسلمان با نعمت اسلام الله عزوجلال در میان ادگه بنی نوع انسان و تی هم نوع یک امتیازی داده یک فصل و جدایی دادگی فاصله بین انسان و آدگه انسان انسان مسلمان و انسان غیر مسلمانی همچین ارکو تمزنی که این فاصله چه زمین و آسمان فاصله یا انگه گشتره انسان غیر مسلمان خدا تعالی در ردیف همه چهارپا و حیوانات و درندگان و الافخاران و خرگوکان حساب کند بلکه از آیا هم بدتری شماره انسانی که آیا خودشناسی و خداشناسی ویل کتا و تا نزان تو و تی واجه و سردار مالک فراموش کتا قرآن فرمانی که اولائی که کل انعام بل هم ازل آیا مثل جانور و چارپایان هم بلکه چه چارپا دا هم گمره درن که چارپایی حیوانی پسی خری گوکی یک صاحبی دستا دو روز وقتی که کاه بارد همه صاحب اشارهی کن فورا آی رنده تجید روان بی جاهی رکی منی محسنه بچه شی اما زیگتانی منا که دیگه اما گوک احساس بی بطی واجه بی و آی انسانی که ای خدای مهربان ای در سورات فرامین و فراموش بکن تو نافرمانی بکن الله تعالی فرمانی شی گروه چنا گوکا و چنا خرام بی ارزشته و انسان خود شناس و انسان خدا شناس به عنوان انسان مسلمان و انسانی که واقعا امت حقیقی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و پروانه واقعی شمع رسالت محمدی جناب رسول خدا علیه السلام شفاعت مستحق مسلمان الله تعالی یک شانی یک مقامی یک هنچی عظمتی داتا که قرآن کریم ای آیتها فرمانی و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ای قرآن ما نازل فرمانی چه این قرآن ممکنه استفاده های گوناگونی مردم دنیا بکنه تکنولوژی ماهر تکنیک دانشمند چمی قرآن بررسی یه برق اختراع کرد چیه چه قرآن یاد گیر اتیر آهنه ارکنگا چه قرآن یاد گریب چه که قرآن گوشته وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. ما آهنه پیدا کته شی قدرت باز داتا آهن تو داتا مزن قدرتی آهن تا ما کلاب همی آهنه بمختلفی رنگا پیدا کند. آه دانشمند او تی بحرا چب دگیری تا دنها ای اصل بحرگیری زاب آهنه کارخانه عرض کند مختلف رنگانی عرض کند تسلیحات عرض کند. آدگه دانشمند و مهندسیه هوا شناس و جامعه شناس و جب شناس و فلکیات و حیات دانشمند علومی چی قرآن استنباط کند و ای حساب و محاسبه کند که هرچی مردم بستر چسبانوی اکسیژن کمتر وی هوا کمتر وی. لذا آمریکایی دانشمندیت قرآن مطالعه کند چه قرآن ای آیه یا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. چه ای آیت استنباط کن که هرچی مردم بالا چزوی آسمان نمگا به علت چی که هوا کم تروی آیت نفس تنگ بی. لذا کسی گلوتی به کره ماه برو بالا برو گوت هوا حمل بکن اکسیژن ببارگنه نفس تنگ بی. اما تنها انسان برای شی پیدا کنه بوده؟ نه انسان مسلمان اشان بلت این نوکرانش انجام بده این پتو یک کارانا اشانا همه یا که چه من غافلن آیان بلی به اشان مشغوله استفاده کنن عدش کنن در اختیار تش ایلن. ولی ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. چه قرآن مجید قرآن مجید تها ما چیزهای در قرآن ایر کتا نازل کتا در قرآن داخل کتا گن تو نازل فرمانت گن که آیان هم شفاعت هم رحمت برای بیمارا شفاعت برای مریضا شفاعت. و اگر مریض نهین چه مرضا سالم برای آیی اضافه درجات و رحمت هست. اما برای کجا انسان؟ که للمؤمنین آم مؤمن به قرآن و به قرآن حقی ایمان بیبی یقینی ایمان بیبی قرآن است. ولا یزید الظالمین الا خسار و قرآن همی قرآن ولی ظالمان دیما نافرمانان دیما خود فراموشان دیما خدا فراموشان دیما هزار بر بوان هزار بر بیار پیش بگن آیا هرچی که ای قرآن گشتر چارا گشتر وانا آیا نی بدبختی گشتر بی خدای حجت آن سرا تمام تر بی الزام و اتمام حجت گشتر بی آن سرا. پس مسلمان بخاطر خلاصه ایشین که بخاطر خدای بندگی پیدا کنه بودتا و مسلمان آیین مسلمان قانون مسلمان دستور العمل قرآن کریم به چیز که هر قوم آیین ها بود مرو چیگی دنیای خود ساخته حکومت هم جز کنه شما آیین نامه هر کتا اساس نامه هر کتا آیین نامه هر کتا این با یک دستوری با یک روشی و گم گیه گیه و کار انجام دهیم تو مطابق همه حرکت کنه که زودتی به نتیجه برسن و آیی تا همانی حسنه ها همه سلین کاران با یک گم گیه گیه وڑی پیش کنه مرو چی مشمه دیمه مشمه چم حیران چم مصرفه چونی زبر این کارشی چونی هنری قدری کو چونی هنری پیشی دار چونی ترقی قدری کو و مرو چی همانی همی تنظیم غلطی کاران به منظمین دولانی سر پیش کنگ سبب بود که من تو منی چوک تایی چوک اولاد همانی نیمگا کشبا جزوی به طرف را آئین و دستورت که انسانا یک سر و یک راه کن جمع جوره. مسلمان وقتی و تی آئین ها بزاند و تی دستور و لعمل ها بزاند و تی آئین نامه ها بزاند و زحمت مکشی آئین نامه ارکنه اگه چکو اید گران قوتن اینده پارلیمنت ارد کنن تو پارلیمان ارد کنن تو حیات ارد کنن مدت صرف کنن فکر جنن مغز و تی که ورن تو دماغ خوری کنن تا یک آئین نامه ارد کنن تا ای آئین پیسر ارد کتا رب العالمین ارد داد فقط تو و تا فدا کن وقتی در اختیاری بل بوانی بزانی بفهمی مطابقای رفتارگه تا تمام روی زمین سرور و سرتال تو همی دانی که آینه تو چیست؟ زیر گردون سر تمکین تو چیست؟ آن کتاب زنده قرآن حکیم حکمت اولای ازال است. تو اقوال گوشی که تو زانه انسان که ای آسمان چیه را تایی آین چیه تایی سر هستی و بقا عزت عظمت راز چیه تو که یقینا بزان که آ کتاب زنده و جاوید دیند که آی نام قرآن حکیمی و قرآن حکیمی که آی حکمت نه زوال بی تو حلاس بید و نه کتی تو کم میبید آیه حکمت لازوال انتو قدیم انتو همیشه است. بله بعد تو ببه که به این قرآن نزدیک ببه و تراغو قرآن نزدیک بکنه چه قرآن فاصله مگر چه قرآن متخصصا که عالم دینی گوشند و دور مدار چه قرآن قانون آموزشا چه قرآن مرکز آموزشا که ای مکتب یا مدرسه دینی گوشند چنهای فاصله مگر بلکه مدرسه دینی ار بکن مدرسه خدمتا بکن سرمایه گذاری ایتها بکن جان و مالا در این راه فدا بکن تا جان شکرم ادا بکنه مال شکرم خدا در بار ادا بکنه و وتی هستی و بقا با قرآن عزت و عظمت نگهداری و قرآن جلوه افروز کنه مگه وتار از دنیا تا در میانی قوان جلوه افروز بکنه. من سرا آداکتر پتو آمریز ده و آداکتر کسی نیاری من هر بکی گوشن گوشی کن بلوچ ای دولان بلوچ اگه ای رجنه اگر بلوچ جهل جنان یا همی چیزانی که واقعا بعضی فسادان رو چی دنیا تا آلودگی هستن عنوان بند واقعیت شما من گوشونه بلوچ چه بلوچ الاکترین قوم دنیا تاریخ تا بلوچ مرتبی ولی بلوچ فقط یکی عباده بی علمی و بی فرهنگی مرزا بلوچ جده دوتا بلوچ شجاعتا پیش بهادوریا به سخاوتا به غیرتا به تمام صفات کمال انسانی جوهرانی که انسانان تا هستا فحکین دنیا بگولی بلوچ مرچا در کفی بود مثل بلوچ در کفی بستیم بلی اشی که یدگرام روش دنیا تا کسما کسمی میدانان تو که نام کرده تا و بلوچ روچ پروچ بردگ و جهل رو بگه پرچه غضبی ها کینهی ها حسدی ها عداوتی ها تفرقی ها برادر کشی ها چگل خوری ها سخنچینی ها بدخواهشی ها بدواهی ها زهری ها کینگی ها این تمام مرزانی هسته شان درستن برسه ای گره پی چی هسته تیشا چه سبب بی علمی هستن شان هر وقت کمی علمی بیبی قرآن دین جزئی علمی بیبی تی اشی که برات گندی من برات چار کران زری حجم من بهتر ماشین شرطر سواره حسدی باد بید کی نای باد دلی بداری دلی بداری که پرچه آی که باید زندگی شرطره شکر گری الحمدلله اشی بود پادر زروشتا تا وزی زندگی تو خوبه منی محتاج نه ناغر اگر منی باری حسن منی ویتی باری منی سرنده آیه کم منی بردار نه آبوتی گمی باید زورتا باید راحت آسوده این بلکه اگر من احتیاج انگه ببی منا بلکه دستی کمک کن تو نه که دران برندی یا کرا دمتان بدرشی فلانی چوکه آروچی تا روی نیستی سوار بی نوازه دو سوار توله بذار ارتو کنم که جو سوار بی این خیال کمادی پیدا بی که چه قرآن دور بی چه علم دور بی چه فرهنگ دور بی چه دانش دور بی چه درک و فهم دین و دنیای خیر و شر ریگا دور بی وقتی که فرهنگ بید علم بید دین بید قرآن بید دانش بید قلب تها راضی بی بیشی کتی برا تا سرحال بگید پس عزیزان محترم مطلب در یک کلمه خلاصه ما شما اگر لوتین در کنار ایدگه قومان دنیای و تی عزتا و تی عظمتا و تی مجدا و تی شرفا گذشته تاریخانی که بعضی شهرانی تا شاعرانی گانش گوش داریم دبگالش کنم تو نندین آواجا گلا کو که پلانیت و کمالانیت و زرده هم بیچرگم پا ما آرزومند که همه بدلان و شهرانانی هماسرانی گوانی کمالان استی پیرو کا چوکو چاکرا چوکو شیحه کا چوکو پلانیه چوکو پمشنگه نو که چیت دن توری واشتر چیت که دن پا تنبوره که گوانه چنگ چیگی که بشن گشته ای واشی بیاده بوده ای حبران که تو آنی اشکنگه آرزومنده که آیا چوکو آدگرا چوکو تلوته به آ عظمتان برسه دنیای عظمتان هم تو همه وحدی بزرگیان حاصل کنه که تو دین حاصل بده وقتی تی دین محفوظ ببی تی ملیت تی قومیت تی آیین تی مذهب تی ذات تی نسب تی شرف تی تمام حیا غیرت ناموس مال دولت در در امن و امان بی روش پروش بالا داره هر وقت تو دین جهل داره ده تو تی مسجد را نادیده گره تو چو تی مدرسه غافل به تو چو تی نماز بی اطلاعی به اذان در مؤذن الله اکبر ورنا نشته بوده با پول سرا کچوک کچوک اینده تریاک چوش خودکشی کن زهر و هیروین سر چیره که میچی کاغذ سرا ما چی کامیده نام چی؟ زرورک زرورک سر سر چی لیکن های دیم آدم که لیکن که لیکن تو ترو عبدو که همه دو که چوشی تی ایده بانگ بودتا الله اکبر در مقابل عظمت خدا ایده که درستی چیزا اگر عظمتیش ها عظمتش فنا بو خط بو رفت خیرو این که جز ذلت و رسوایی تریاد و هیروین به تو چیزی دیگر نداری ارمغان بیاری با پولا بغیر رسوایی پتا دیگه چیزی امرک بوندی که تو آیه مجابر و منجاره نشته بودا مؤذن آگوه الله اکبر اگر تو هر کاری تحتی دست مشغوله دست بگش به نماز برو و تی نبی سنت مطابق عمل بگن صحابه سنت مطابق عمل بگن حضرت عبدالله بن مسعود و همی بین رواتی چه ابن عباس رواتی چه ابن مسعود در همی یکیم موضوع هستن که واجهان واقعات مختلف عدیده هستن که بازار تحقیلو چی واجهان رب تحریه که در اوتی نوبتا دیستی که دکاندار دکانداری تا خریده فروشه تمام مشاغل تا سرگرم میگوشه اصلا مثل مرو چی که اهل دنیا مشغول این کارانه یا برا ازان توارقس الله اکبر الله اکبر یه واجه حیرانی یا چم دریایا سبحان الله تاجر دست در گوده ماف کنگه همه جاها متر و ماف و گود همو دو که دور دار آیه دست دانه گو گندمه گو یا جوه کهل کنگه وزن کنگه تا کهلی همو دو دور دار آترازوی همو دو دور دار بایدی که درخ گو کن دفمست آدیگه آ کار مشغوله و ایلده کشاورز بیل دستاتو جنگه الله اکبرش کو دور ده مونه هر کرد به طرف نماز مسجد اشانی که دی دل باغی ناری روست وشتی واقعا ای همه مردانه که قرآنشن تاریف کده رجال الله تلقیم تجارتن ولا بیعن ان ذکر الله الله تعالی بطور افتخار مباهات بندیانی نامگیری قرآن تاک من هنچین بنده جوان مردی ها لایقی ارزنده که شان نه تجارت چه من غافل کن، نه شان زراعت چه من غافل کن، نه شان کشاورزی چه من سندید، نه شان سوداگری چه من سندید جدای کن. پی چی که شان چه هنچین رو چه ترسن که آروشتها چه هم سربانی آیا چه ترسا جگر گوٹھے پہ دفعی آئیں ترسان چطور سے بیمار ہوچے روچ سربانی تو اشتی آروچا آروچ آنی چمانی دیئے میں چانا روچ اشتور سی چما دست و پاد و آزا و چم گوشن گواہی اشتور سی. امیدوارو اللہ حضور جلال جلال شانہو مار شمارا وتی ذات پاک عظمت استحضار در نظر دارگا ہمیشہ یہ نعمتہ نصیب گا و وتی جہیارگ وتی وظیفہ شناسی توفیق بدن که ما پچی پیدا کنگ بودگی دنیا انتها و اللہ تعالی ما را چه قیامت یادا غافل مکن و اللہ حضور جلال جلال شانو ای علمی نسبتی کمی بودی لطف عنایت به ما شما مرحمت کتا این نعمتی مدارس ایک اللہ حضور جلال عطا کتا که از ایرا علم و فرهنگ و دانش بیش می ترقی کن پیش رفتگن چه اشا اللہ حضور جلال جلال شانو ما را شما را دور مداری بلکه می نزدیکی ها روز بروز گشتر بکن، می تعلق ها محکم تر بکن، می رابطه ها قوی تر بکن و به خصوص در کنار این مدارس علمیه که میشم زهر سواد و نوشتن و خواندن یاد گرند و تی قرآن و دین مذهب آموزش مدرسه ها که شمار الله تعالی مدت ها پیش بسای ای بزرگواران و علماش میتو منطقه در منطقه تاسیس و آیر را اندازی توفیق داده الله حضور جلال شما را مثل گذشته و بیشتر و بهتر از گذشته شما را ای مؤسسه خدمت و ایشی گسترش و ایشی ترقی و ایشی رونق دیگه توفیق عطا بکن که ای بمی چیزانی و ای کارانی رونق دیگ شو شمه و تی تمام شعون زندگی و شمه ظاهر و باطن رونق ذریعه. وقتی که انسان گندگ بگی که شی بود دینا پابنده، شی بود مذهبا پابنده، هر کس با ای اعتماد کن مروشی الحمدلله دستگاه دولت هم دستگاهی که آیی دینا ملاک قرار دن، مذهبا ملاک قرار دن، چارن مسئولین دولت یکی که بودی مذهبا سنین بلودی مذهب سرا پابندین به آیی اعتماد خاصی پیدا کن. زانه کشی مذهب شیه نیلی که گما خلاف ورزی بگن، خیانت بکن، غداری بکن، خلافکاری بکن. مذهب تا تعلیمات هست بل وقتی که آبگندی شی بود نماز سستی، شی بود مذهب پابند نهی، شی بود دینا پابند نهی، در همه دنیای مسائل نه دولت بایی اعتماد کند، نه ملت بایی اعتماد کند، نه مردم بایی شخصیت قائل بود. مردم ها زمانی که تسلط انگلیس، استعمار انگلیس در مناطق آسیا بود، به خصوص گشت پاکستانی که سانیاران تا همه ایران محدوده کافی تا استعمار انگلیس آثار موجودن تو مستمر انگلیس بود تا یه مقداری، ولی گشت پاکستان هندوستان تا یه کسی یارموشی که کمپنی هسته و دا انگلیزانی گرد مسلمان ها کارو کود، هندو ها کارو کود، دیگر هم کارو کود موشی یک روچی به طور امتحان همی کمپنی رئیس ها اعلام کو گشتی که هر کسی که مروچی پا نماز نرو آئی موز دو کل داره، هر کسی که آئی دو نماز که چون یه ساعتی نیم ساعتی پا نماز گوازینی آئی کار کمتر بی آئی موز یک کل داری. از زمانه یکین کل دار نگره یک کل دار تویلا اندازه وزن آئی نگره وزن تی نماز تیم کیا رسه آیا که پکایی نماز گذاردن گوشتی سوی چی تو کلدارم بود نماز کزا کرد اما میگوتی مزد کافی ما را گرد یا نیم کلداره هشت آنه هرچی ها اما این ما را بس نماز بود تو گوشت برزا الهی کزا کرد. آیا که بی نمازتن و بندری بی نمازتن و لحظه توکی که تظاهری نماز گذارده شان شیطان را ده گوشی کمه دو کلدار رسیمه بشی اعلام بوده اگه نماز روه bu rakamları ya ki namazına röy doğman du tuğlan nugaratır birisi yakbarı ki ruçi kazayı kendim kazayı kendim ya tuğliye güşün neler namaza ar namaz güzel raptır یو هدی که آیه بررسی کوچاره که نماز را که نیارد نامان یادداشت کتن بیگه که بو آیان که نماز رفته گتن همایان دو دو کل دارده اشان که نرفته گتن آنه همه مزده پیشی گنده پدا کاغذانی آنی چیانی پج گه کارتانو گشتی شمه کار حلاس مروی چگه با دوش مرده گه یک کمپنی یاد آنی کنه یه چود اتوادی الان کن گوشی وقتی کسی بیتی مذهب اعتبار نیه کسی بود مذهب ها بود دین ها اعتبار نیه او را پا مکار ها اعتباری ها خیالات مگه مکار خانه تا کسی بود خدای قداری گم از کجا معلوم ما و هر ساعت های سربانه نوشتا تیگه ممکن هزار قداری مکار سرکتا گیتوری گم وقتی آخد بود خدا ها بود دین ها بود ایمان ها تو خیال تو قداری ما چی نداری مشتی انگریزی کافری ها بل ایشور درگی هست چه در معلوم بود خلاصه ارزون شیر که وقتی که دنیا یک قومی ها بگیندیشی بودی آین ها بودی مرام ها بودی مذهب ها بودی دین ها بودی عبادت ها بودی قرآن ها بودی دین و ایمان ها پای بنده چه آی حساب ها چه آی بیم زوری چه آی روب زوری چه آی حبت زوری خسن ها بازن شما چه علماء همیشه اشکوده گرد که نبی کریم علیه السلام اصحاب دین کاملی شهداییت ها حیوان ها آن حبر گوش داشت شیران تابع فرمانت درندیان تابع فرمانت حضرت عقبه رضی الله عنه غالبا وقتی که رفت به افریقا آج جنگل و بیابانی که پوجا در نظر که ادا بایدین پاسگاه عربی ادا بایدین که لشکریه لشکرگاه عربی که منطقه حفاظت بکن جنگلیه پر دت و دام و گرگ و شیر و ملنگ و حیوانات چطور زندگی بی انسان لازم از نظر استراتژی باید همه دا مرکز لشکر اسلام بی ولی درود درنده همی جاگاه هم چونه که پادر صحابی جای ایران گوشت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی او گرگان خلنگان شیران ممان درندیان ماران هجدیایا گوش داری مار رسول کریم محمد علیہ السلام صحابیانی ما یه سرزمین حتی که مالوطی که محدوده یا یه جنگل تا یه جنگل تا ایدا که یه درهچانی بزیه تو مچیه تو یه هندان تو یه جنگل همدش می جاگاه مالوطی یه درهچ محتا صاحب کنی کوتنی صفا کنی همده ما آبادی ارد کنی انسان مالوطی همده بننده اسلام لشکرگاهی کنی شمه لوگ و جا ایدا بوتی نکن که ماهور تخلیه کنی جا محلا بلی بره دن نبره شیکه ایران انگب تمام نبوده گه تاکین دوانا به چند مواد مردمان دی شیر را بودی گلور دپین کنید تی در آئی گره راگی کوچ کنگی لده تکی آمم می حرکت کتر راگی آپلنگ حرکت کتر راگی یک سیلی موجودات حیوانات بیابانیه که گویاشان قشم چه انسان شرطه ای آواز عشق و فهمتش مقصدا درست سن راگتن تخلیه کنگم ایدانا و همه زمین صحابه صاف کو جنگلش کرده شهری آبادش کو و این شهر تا مروچی جغرافیا تا بروی بچار آن کسانو که جغرافیا دنیا تا افریقا ہے یہ شهر به نام شهر قیروان در قاره افریقا الان محفوظه همه جنگل شیرانی به نام شهر قیروان مروچی وقتی که انسان تابع بودی دین و مذهب و خدا و رسول بی شیر و قلنگ و حیوان همه آی تابع فرمان خدا تعالی بود فضل کنم ما را هنچی عبرومند مسلمان بگم که ما دنیا تا سر بلند و آخرت تا هم سر بلند در صحنه مذهب سیاست فرد اجتماع دین دنیا با آخرت الله تعالی ما را شما را سر بلند و عبرومند و سرخروی اتا بلند خدا تعالی میشه می رابطه یا گود علما گود دانشمندان دین گود مکاتب دینی گود مدارس گود مدارس دینی الله تعالی میشه می ارتباط روز بروز محکم در بکن میشه می ارتباط الله تعالی گود قرآن حدیثا روش پروش ترقی بدن تو بالا تر ببا و به تو فعل قرآن بوتی فضل و کرما بوتی لطف و احسانا بوتی اسماء حسنایا به آبروی بوتی پاکی نبی و آبرو مندی انسان اللہ عزوجلال جل علا شان عمر شمارا چه دنیا و آخرت ذلت و شرم ساری شرمندگی چه ظاہری باطنی آفات و بلا و فتنہ مار شمار مشم منطقہ و آبادیان اللہ تعالی محفوظ بدارد. اللہ تعالی بود فضل کرم تمام نعمتان و مشم سر رحمتان نازل بکن و تمام نقمت و عذاب و رسوائی و ذلتان مخصوصاً رسوائی و ذلت اعتیاد به مواد مخدره که مروچی نسل جوان می نابود کنه گی اللہ تعالی ای کسیفی عملا تریاقه گو هیروینه چه می اجتماع محیط ماحول محیط زیست اللہ تعالی شی بساطه به طور کلی برچیده بکن تو نابود کنه من نون حال جوانان الله تعالی حفظ بکن چه ای بلا و مصیبتا چه ای خودکشی الله تعالی آنها نجات بدن و آکسانی که عاملا ای چیزان فراهم کن و کن ای خدا اگشان قابل هدایتا هدایت شو بده یعنی همه هیروین فروش و تریاک فروشانا اگر اشان قابل هدایت نه ای خدا تی علمتا و اشان گر مقصد همشین که پاو و تی کیسه که پرو از پول و نوت رو تمون کنگا و تی تجوری و پیتی پولانی بازگنه خاطرم می اولاد و فرزند و جوانانا که ماتام پتام با چه زحمت خون جگرشانا شب باسی جانید و دیتا اشانی زنده بگور کنگه رند و نابود کنگه رند که آنی بیتی پر زربی ای خدا اشانی ثروتانا آتش بده نابودشان و اشانی جندانا نابود بکند اشانی مار دولتا بابوت عذاب و قهر رو بلغن و نای کمانه کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله صلو علیه ما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ تو این قصه مختصر و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء والحق إلى اللهم اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الميتين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واقض حوائج المسلمين أجمعين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعنا ولا تعن علينا وكن معنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اكفنا هم العدا اللهم اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وانزل عليهم عاجلا النقمة في اليوم والغدا اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء من الميتين خدا مي ان اندغا مي جمع و دربار شرف قبول عطا اي خدا مي ان اندغا آن اندغا و مجلسان کی تی رضا خلاف تے آن گناہان شودے کے ذریعہ قرار دے اے خدا ہی مجلس دربار شرف قبول عطا اے خدا خیر دنیا ہمارا عطا بگن شر و فتنہ و بلاء دنیا و آخرت از سر ما دور بگن اے خدا تمام مفاسد اخلاقی و بدیہا و فتنهایی که در میان ما هستن از ماش دور بکن ما را از آن دور بدار ای خدا بغضا کینه یا حسد دا تمام رضایلی رضای انسانی ها صفات رزیر از قلوب ما ریشکن بگن، پاک می قلوب از آن پاک بگن. ای خدا تمام خصال حمیده یا صفت های خوب انسانی صفات کمال می وجودن تا پیدا بگن. ای خدا ما رو به تمام صفات خوب محلا و مزین بگن. ای خدا قرآن سنت محبت می دلن تا پیدا بگن. ای خدا اسلام محبت می دلن تا پیدا بگن. ای خدا ما رو مؤمنین خالصین زمره تا داخل بگن. ای خدا ما رو تمسک به قرآن سنت نصیب بگن. ای خدا ما را قرآن و سنت دینی مدارس خدمت گزاران واقعی اطراف ده. ای خدا ما را آبرومند سرخوی مسلمان بگن. ای خدا می قوت و طاقتا دشمنان دینی سرا ما را کارمانی تغیر بده. ای خدا ما را چه با همی اختلاف درگیریان محفوظ بدار و نجات بده. ای خدا محبت و برادری جذبات می قلوب تا موجزن بگن. ای خدا ما را در تمام امور دین دنیا اتفاق و اتحاد و وحدت کلمه نصیب بگن. ای خدا چه تفرقه و دستگی ما را دور بدار. ای خدا تمام اختلافات می گا به اخوت و محبت تبدیل بگن. ای خدا آیانی که می درمیان ما را متفرق کنه گه اختلاف دور دیگه کوشش کنه. ای خدا آن نقشیان را با آن جندانی سرا کار ببر. ای خدا دشمنان اسلام نقشه و تسلیحات بر علیه آن جندانی سرا کار مرز بگن. ای خدا ما را چه حیله یا فریب و مکر و فتنه یا تمام دشمنان دینه، تمام دشمنان ظاهری باطنی جن انسانانی دوست دشمنانی جندانی نفسانی شر را ای الله ما را محفوظ بدار. ای خدا مسلمانان دنیا از تمام فتنه حفاظت بکن. عزت های اسلامی در تمام دنیا نصرت و پیروزی عطا بکن. ای خدا بوسنی هرزگوین مظلوم مسلمانان نصرت غیبی عطا بکن. ای خدا کافران سر و بوتی نقمت عذاب رو برو بکن. ای خدا آن شکست بده نابودش بکن. ای خدا آنی اعوان و ناصرین و ممد و معاونان ای کافرانی نابود بکن. ای خدا ای مسلمانان زن و مرد و پیر و مرد و اطفال مظلوم بوسنی و هرزگوین از ظالم و ای ظالمانی محفوظ بدار. ای خدا شان در مقابل ای دشمنان قوت عطا بکن، شان قوت قلب بده. ای خدا شان ثابت قدمی عطا بکن. ای خدا شان عزائم و محکم بکن. ای خدا کفار سر به لشکر تا ای خدا تفرقه پیدا بکن، انتها روح وحشت پیدا بکن، انتها بیم پیدا بکن. ای خدا همه عذابی که تو عاد و ثمود سر نازل کوشن سرا سر بی کافران سر نازل بکن. ای خدا تمام مسلمانان مظلوم دنیا نصرت بکن. ای خدا ما را نصرت بکن. ای خدا ما جستو پشت و پناهی نداری ما را حمایت بکن. ای خدا ما تمام بدحالیانا به حسن حال تبدیل بکن. ای خدا ما را به احسن احوال مبدل بکن. ای خدا دنیا آخرت سرخ روی سرفرازی ما را عطا بکن. ای خدا می قلوب درمیان و محبت بیشتر پیدا بکن، دین خدمت جذبه بیشتر ما را عطا بکن، قرآن خدمت گزاری توفیق بیشتر به ما را عطا بکن. ای خدا می دینی مراکز و مدارس وسعت و گسترش بیشتر عطا بکن، تمام موانع ای خدا از سر راه امور دین دنیا ما دور بکن. ای خدا چه تمام فتنه ما را می اولاد محفوظ بدار. ای خدا هر خیر اکتی علم تها ما آئی نیازمند و محتاج ما را نصیب بگن، هر شر و فتنه اکتی علم تها موجود ما بدر بارد و پراه یاری ما را فنعبده. و صل الله علی سیدنا محمد و آلی و صحابه اجمعین. آمین.